2099 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Zagrożenia nie ma, wskazują na to wyniki próbek pobranych po pożarze w Nowym Porcie w Gdańsku. Tym razem wybrali aleję Jana Pawła II w godzinach szczytu. Aktywiści w Warszawie znów przykleili się do asfaltu. 2,6% wyniosła inflacja w czerwcu. To tyle samo, ile GUS przewidywał w tak zwanym szybkim szacunku. Uspokajające są wstępne wyniki badań pierwszych próbek wody pobranych w kanale portowym w związku z pożarem w Nowym Porcie w Gdańsku. Próbki zostały pobrane w trzech miejscach. Wstępne wyniki nie wskazują na zagrożenie, wyjaśnia Radosław Rzepecki, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W parametrach, które mogliśmy od razu sprawdzić, to znaczy tlen rozpuszczony, temperatura, przewodnictwo oraz pH, nie mamy tutaj sytuacji, które by powodowały przekroczenia, czyli nie ma tutaj zagrożenia dla środowiska. No dodajmy też, że obecnie trwają analizy pobranych wód w zakresie fizyko-chemicznym. W dniu dzisiejszym również zostaną pobrane próbki do badań laboratoryjnych. Próbki będą pobierane też przez kolejne dni. Wcześniej w związku z pożarem został wprowadzony zakaz kąpieli w morzu przy plaży w Gdańsku Brzeźnie. Po raz kolejny aktywiści klimatyczni przykleili się do asfaltu w Warszawie, tym razem na jednej z głównych ulic alei Jana Pawła II. Akcja zaczęła się w godzinach szczytu około 8 i były duże utrudnienia w ruchu. Znowu doszło do przepychanek z kierowcami. O działaniach policji mówi Marta Sułowska z Wolskiej Policji. Grupa osób próbowała blokować pas ruchu przy ulicy Jana Pawła II w pobliżu skrzyżowania z ulicą Złotą. Na miejscu działają policjanci, którzy podjęli w związku z tym interwencję. Aktualnie ruch jest udrożniony. Policja wylegitymowała 13 osób. W poprzednich dniach aktywiści blokowali wał Miedzeszyński i ulicę Czerniakowską. Inflacja w czerwcu wyniosła 2,6% licząc rok do roku. Dzisiejsze dane GUS-u są zgodne z podanym pod koniec czerwca tak zwanym szybkim szacunkiem. Bardziej o ponad 6% zdrożały usługi, natomiast towary są droższe o 1,3% niż przed rokiem. Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałami. Ponad 30 stopni będzie na południu Polski. Gwałtowne burze są spodziewane w południowo-wschodniej części kraju, mówi synoptyk Ewa Łapińska. Te ostrzeżenia przed burzami pierwszego i drugiego stopnia obowiązują dla województwa lubelskiego, zwłaszcza części południowej, województwa podkarpackiego i województwa małopolskiego. Tutaj burze lokalnie będą występowały w powiatach głównie południowych, południowo-wschodnich tych województw. Dodatkowo na Podkarpaciu, a zwłaszcza w powiatach takich bieszczadnych jak Sanocki, Leski, tutaj spodziewamy się burz z opadami deszczu około 50 mm. W związku z tym obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. W trakcie burz mogą wystąpić opady gradu i silny wiatr. Do 31 lipca Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła posiedzenie w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych ze względu na konieczność uzupełnienia materiałów. O tę sprawę był pytany w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce były przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Sędzia powiedział, że PKW sprawdza m.in. kwestie Funduszu Sprawiedliwości, ale nie tylko. Szefowie czy menedżerowie tych wszystkich spółek Skarbu Państwa, których dyrekcje czy menedżerowie przede wszystkim byli zwolennicy czy członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zasilali fundusze wyborcze poszczególnych kandydatów z polnymi kwotami, no też to może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia, czy tu nie dochodziło do obejścia przepisów kodeksu wyborczego, które nakazują, ażeby wszystkie zasilenia, wszystkie wpłaty na rzecz kampanii wyborczych poszczególnych kandydatów konkretnych partii, żeby przechodziły przez tak zwany fundusz wyborczy. Sędzia dodał, że wiedząc to, co już wie, on sam zagłosowałby za odrzuceniem sprawozdania finansowego PiS z wyborów. W nocy siły ukraińskie zaatakowały dronami rosyjskie cele na okupowanym Krymie. Bezzałogowce eksplodowały również na terytorium agresora w 5 obwodach. Eksplozję drona zarejestrowano w okupowanym przez Rosjan Sewastopolu na Krymie. Lokalne media napisały, że nie ma informacji o stratach agresora. Jednak na czas obowiązywania alarmu przeciwlotniczego agresor zamknął most krymski, jedyną przeprawę samochodowo-kolejową łączącą Rosję z okupowanym półwyspem. Kilkanaście bezzałogowców przeleciało nad obwodem białgorodzkim Rosji. Część maszyn została zestrzelona. Podobne zdarzenia odnotowano w obwodach kurskim, lipieckim, briańskim i orłowskim. Wcześniej lokalne media podały, że w obwodzie kurskim morskim ukraińskie bezzałogowce zaatakowały wieżę telewizyjną oraz stację paliw wykorzystywaną przez wojska agresora. Natomiast w obwodzie lipieckim drony uszkodziły stację transformatorową. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale miejscami pojawią się chmury, a na północy i południowym wschodzie, tak jak już mówiliśmy, pojawią się burze z gradem i porywistym wiatrem. W Chełmie 20 stopni, w Białymstoku 23, w Szczecinie 28, w Warszawie 29, w Krakowie i Wrocławiu 30, w Rzeszowie najcieplej 31. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11:05 na zegarach. Dobrego dnia. Raz jeszcze witamy bardzo serdecznie. To już trzecia godzina naszego poniedziałkowego spotkania. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, ze mną Maciej Załęski, który zasiada za konsoletą, a nad wszystkim czuwa Michał Kowarski. Do 12 jesteśmy z Państwem w takim właśnie składzie i przed nami jeszcze sporo elementów programu, ale karty będziemy odsłaniać już za chwilę. R.E.M. na początek. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! One goes out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to the one I love. Fire! Jest 11:09 na zegarach, to R.E.M. na początek trzeciej godziny naszego spotkania poniedziałkowego w programie Dobrego Dnia. Nasz adres mailowy to dobregodnia@polskieradio.pl. Proszę sobie go zapisać, mówię do wszystkich tych, którzy chcieliby pojawić się w środę. w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce oczywiście, na ulicy Myśliwieckiej 357, ponieważ będzie się odbywał koncert, jak Państwo być może wiedzą, Robert Cichy i Przyjaciele, czyli fragmenty nowej płyty, a może cała płyta Spacer po Warszawie, której premiera była w ten piątek, 12 lipca. Już za chwilę, o czym wspominałem, pojawi się u nas Agnieszka Obszańska z cyklem Terra Cultura, a teraz Florence and the Machine. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do tańca mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. wcześniej ćwiczę już na taki wariant. Odbij się teraz podoba twój świat. Znów jest soczysty i cię bierze do tańca. Mój mój kontuzje i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za te. Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Już w wielu miejscach w Polsce dziś byliśmy, teraz wybieramy się do jednego z tych, które są umieszczone na południu Polski bardziej. Agnieszka Opszańska. Terra Cultura. Halo, halo, tutaj Katowice i Galeria. Galeria Plus w Rondzie Sztuki. Którą teraz odwiedzamy po to, by opowiedzieć o... Czwartej przyrodzie. Czwarta przyroda, czyli wystawa, która opowiada o tym, w jaki sposób przyroda przez lata niszczona przez człowieka i dominowana próbuje odzyskać niepodległość. Adrian Chorembała z Ronda Sztuki. Przejdźmy się po tych narracjach, ponieważ każda instalacja to jest jakaś opowieść. My oczywiście nie opowiemy o wszystkim, ale wybierzemy sobie pewne elementy. Teraz Aleksandra Nenko, Habitat Dom dla Wielu Gatunków. Tutaj zmierzymy się z bardzo specyficznym gatunkiem. Zmierzymy się z gatunkiem inwazyjnym. Jest to rdestowiec, on nazywany jest inaczej zmorą działkowców, ponieważ w momencie, kiedy przywita na naszą ziemię, potrafi wszystko zdominować, zalesić, no i zabić inne rośliny. W związku z tym tutaj dlatego rdestowca Ola Nenko postanowiła zrobić specjalną klatkę, bo to jest artystka, która, że tak powiem, robi w metalu. Jej rzeźby są właśnie metalowe. I obok tego jest jej inna instalacja, czyli czarny mech, czyli mech, która wydawałoby się, że bardzo przyjazna roślina, ten czarny mech, który akurat tutaj jest takim artefaktem, też powolutku zaczyna robić inwazję na galerię. Tej inwazji za bardzo nie widać. Nie widać, ponieważ pokazujemy te rośliny, które pomagają nam żyć. Na przykład mamy dwie prace wideo na temat metalofitów. Metalofity są to rośliny, które tym się charakteryzują, że one czerpią swoją siłę i wzrost z zanieczyszczeń. I tu widzimy takie dwie usiane góry z ziemi, no i dwa piękne kwiaty. To piękny różowo-fioletowy goździk kartuzek. Jest to praca Aleksandry Sikory i kwiat, który jest totalnie, wygląda się delikatny i bezbronny, to on nas na Śląsku, ponieważ są też te kwiaty, rośliny, które rosną na hałdach. On nas właśnie chroni przed tymi metalami ciężkimi, które są w ziemi, ponieważ on je przetwarza na energię potrzebną mu do życia i dzięki temu wzrasta. Ale mamy też roślinę, która nazywa się zwyczajowo autograf plant. Autograf plant. Podchodzimy. I tu bardzo ważna informacja, można dotykać. A co się wydarzy, jak dotkniemy? Można dotykać rośliny, ponieważ jest to kluzja. Kluzja jest to roślina, która lubi dotyk ludzki, ale nie lubi właśnie, jak się po niej pisze. Jest autograf plant, to jest taka nazwa, gdzie ją to boli. I ta kluzja przekazuje nam pewne bardzo ważne treści, ponieważ są to cytaty z książki Andrzeja Marca, Antropocień, czyli... Dotknijmy. Pojęcie własności prywatnej wiąże się z niebezpiecznym przekonaniem, że jeżeli coś do nas należy, wówczas możemy tym dowolnie rozporządzać. I to chodzi o te takie skomplikowane relacje, o których rozmawialiśmy przy okazji instalacji tajnego projektu między człowiekiem a naturą. Natura ma swoją własność, dysponuje swoją wolnością, tak samo jak człowiek. I o tym właśnie też pisze Andrzej Marzec. I o tym jest też ta ciemna, mroczna ekologia, którą on przetłumaczył. I jakby wchodzimy w takie pojęcia ekologii rozumianej na nowo. Już nie tej ekologii, która jest niby pomocą dla roślin, ale wsłuchiwanie się w głosy tego, co mamy. Jeżeli chodzi o wsłuchiwanie, to mamy też piękną pracę, ponieważ dotarło do mnie ostatnio, kto jest protoplastą internetu. I są to grzyby. Ponieważ grzyby za pomocą grzybni potrafią komunikować nie tylko siebie, ale komunikować inne rośliny na danym terenie. I tu mamy akurat przedstawione je za pomocą malarstwa Pauliny Winiarskiej, która pokazuje właśnie, że grzyby są też takimi roślinami, dla których pojęcie śmierci jest totalnie naturalne. One często rosną na swoich współbracyńcach roślinnych i także zwierzęcych. I jest to pewien cykl. Cykl odrodzenia się, cykl, który pozwala, że bycie w danym ekosystemie jest ważne, ponieważ jak zabraknie nam danego osobnika, weźmy na przykład sobie pod uwagę wróble, nie ma ich, ale jest więcej owadów w miastach. Od habitatu przez grzyby, a kończymy nasianie. Ale zapach? Wystawa ma tytuł Twarda przyroda, ekosystem zaradności, ponieważ tutaj artystka Paulina Winiarska zainspirowana znalezionym gniazdem, które było zrobione przez osobniki ptasie z elementami plastikowymi, ponieważ to, co znajdą, to dla nich jest ważne. Postanowiła sama, wraz ze swoim dziadkiem, to jest ważne, zrobić dużo rodzajów karmników dla zwierząt, które po wystawie wrócą do naturalnego swojego środowiska, czyli tam, gdzie są zwierzęta. Zapach lata. Zapach lata siano, także tutaj na wystawie. Zapraszajmy już naszych słuchaczy. Co? Gdzie i kiedy? Czwarta przyroda, Galeria Plus, pierwsze piętro Rondo Sztuki do 21 lipca. Zapraszamy serdecznie. A audycja Terra Cultura odbywa się w każdy piątek o godzinie 13 i trwa do 15, oczywiście na antenie Trójki. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl, to jest adres mailowy, z którego należy skorzystać, jeżeli chcą Państwo wybrać się na koncert środowy, koncert Roberta Cichego i gości. Koncert poświęcony płycie Spacer po Warszawie, na której to płycie właśnie Robert ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi rozprawia na temat najróżniejszych miejsc, najróżniejszych ulic w Warszawie. Jest to taki teatr wyobraźni, można powiedzieć, i podążanie ścieżką najróżniejszych skojarzeń. Jedną z artystek, które Robert Cichy zaprosił do udziału w nagrywaniu tej płyty, jest Karolina Czarnecka, doskonale nam wszystkim znana. Wspólnie stworzyli utwór zatytułowany Targowa. Jak mam opisać miasto w mieście, które ciągle śni? Resuscytacja w toku, choć po kątach słuchać my. Marzenia, plany, kontra przemysł budowlany. Czułość ze strachu drży. Jak mam opisać przestrzeń, która zjadła moje serce? Brałam jak swoje zakamarki i ulice westchnień. Czułam się tam jak w domu, aż pewna przyszła noc, kiedy mi drogę przebiegł na Targowej czarny kot. Jak mam opisać tunel strachu, który tak podnieca? Ciało ci mówi wiej, ty jak żona lota czekasz. Zaklęcia rzucam sama już na nowej drodze życia, lecz na ramieniu wydziarane praska chłopczyca. Ha! Praska chłopczyca na nowej drodze. Praska chłopczyca na nowej drodze życia. Dzikie mam koszmary, ale dławią tylko w snach. Jawi się Targowa, surrealny świat. Jak mam zanucić słowa o przeszłości, rozdrapywanie rany? To policyjny pościg, na gruzach wyrastają kwiaty, a ja kąpię się w nagości. Koniec ery niezłomności, monopole, groźne szumy i krokodyle łzy. Karaluchy pod poduchy, kluby zamknęły drzwi, patchworkowe kamienice, ci lepsi i my. Te grasujące różnice są jak dzikie psy. Mam swoje praskie miejsca, za którymi czasem tęsknię. Mam wspomnienia, które lubię tylko we dnie. Mam talizman wykopany na dnie Wisły. Co słowa przebiegłego kota, mroczne myśli. Dzikie mam koszmary, ale dławią tylko w snach. Jawi się Targowa, surrealny świat. I chodź na Pragę, zobaczysz w trawie dziewczynki nagie. Rzuć bracie blagę i chodź na Pragę. Dziwię mam koszmary, ale dbają tylko.

Jesteśmy w kawiarni Fedyturkę. Jest to pokój, który kiedyś był pokojem gościnnym u Gombrowiczów, więc Witold Gombrowicz tutaj nocował, sypiał. Dlatego na parapecie w ramach takich interwencji muzealnych nakleiliśmy postać śpiącą. Gombrowicz miał tutaj swoje łóżko, kiedy był gościem u brata. To była trudna gościna, ponieważ on miał inny tryb życia niż pozostali. Kiedy reszta rodziny się kładła do snu, to on zaczynał swoje literackie harce i żeby nie usnąć, budził się herbatą. Więc służba go przezywała herbaciarzem. No i nie znosiła tego, to łatwo się domyślić, dlatego że kiedy wszyscy spali, to oni musieli obsługiwać Gombrowicza, a kiedy on szedł spać nad ranem, to oni szykowali śniadanie, więc nie bardzo mieli kiedy odpocząć, jeśli on był gościem u brata. To jest filiżanka z La Fragaty, z logo kawiarni Fregata z Buenos Aires. Ta kawiarnia była jedną z ulubionych Gombrowicza, ale może trzeba powiedzieć, że na początku swoje upodobanie do życia kawiarnianego Gombrowicz utrwalał w Polsce. On już jako 20-parolatek zaczął regularnie i nałogowo bywać w lokalach, w kawiarniach. Upodobał sobie Małą Ziemiańską, a potem Zodiak, zwłaszcza Zodiak, bo w Małej Ziemiańskiej miał sporą konkurencję. Tam mieli swój stolik skamandryci, a no to byli najmodniejsi literaci dwudziestolecia międzywojennego, z nimi było trudno konkurować, więc wybrał Zodiak, który był lokalem bardziej do jego dyspozycji. I zawsze wieczorami pojawiał się przy stolikach kawiarnianych, żeby tam spotykać się ze znajomymi, dyskutować, rozmawiać, żartować, czytać jakieś teksty, komentować. Właściwie to był tam takim reżyserem towarzyskich myśli, pojedynków, złośliwości, a jednocześnie to było laboratorium formy dla niego, jakaś też metoda na to, żeby zbierać pomysły do swoich tekstów. Czasami osoby z tego grona czuły się później bardzo wzbogacone tą obecnością, tymi spotkaniami, a czasami odchodziły obrażone bardzo szybko, bo trzeba było mieć ogromny dystans do siebie, poczucie humoru i sporą wiedzę, żeby tam z Gombrowiczem wytrzymywać. W każdym razie Gombrowicz, kiedy wyemigrował, to także szukał sobie takich miejsc, takich stolików. On miał bardzo skromne warunki zamieszkania, więc to było też miejsce komfortowe, takie transferowe, takie przechodnie, w którym mógł być królem przy stoliku, nie myśląc o tym, że być może musi wrócić do nieopalanego, zimnego i nędznego pokoiku. Poza tym Buenos Aires nadal jest miastem bardzo włoskim pod tym względem. Tam kultura bywania w kawiarniach, stołowania się na zewnątrz jest bardzo rozwinięta. Dla Gombrowicza świadomość, że spotka się tam, gdzie lubi, z ludźmi, których lubi, była chyba jedną z rzeczy, które trzymały go przy życiu. Przesyłka, która pewnego dnia pojawiła się u nas we Wsoli, bardzo nas zaskoczyła. Dostaliśmy paczkę bez żadnego listu w niej i okazało się, że w niej są przedmioty codziennego użytku, stare. Jak zobaczyliśmy notes z telefonami do Giedroycia, Hazlinka Grudzińskiego, Kota Jeleńskiego i paru innych wspaniałych postaci z naszej przeszłości kulturalnej, no to już mieliśmy pewność. Co się okazało? Zita Gombrowicz straciła nadzieję na to, że w WOMS powstanie jakaś instytucja gombrowiczowska i poprosiła, żeby te rzeczy, które miały pójść na tamtą ekspozycję, przyjechały jednak do Wsoli, no bo szkoda, żeby gdzieś tam leżały w kącie i czekały na lepsze czasy. Lornetka, która wtedy przywędrowała do nas, wróciła do WOMS, bo to taki bardzo istotny dla ostatnich dosłownie miesięcy, lat, dwóch może, życia Gombrowicza. On był w bardzo złym stanie fizycznym, był po zawale, miał ostrą astmę i właściwie przez tę lornetkę podglądał życie na Grand Jardin, na takim placu, gdzie i targi, kawiarnie, życie towarzyskie z okna willi Aleksandrin. Więc wróciła na to swoje miejsce, jest tam blisko tego okna. Gombrowicz trochę podglądał tą lornetką to życie, które wcześniej toczył? Trochę tak. On lubił kawiarnie. To był jeszcze ten przedwojenny sznyt, kiedy życie literackie toczyło się w kawiarniach. Potem we Francji lat 60. też w Argentynie. Wtedy, kiedy go już było stać w kawiarniach, bywał. Zresztą uwielbiał zabawy z lornetką, bo na przykład lubił pomniejszać swoich rozmówców. Odwracał lornetkę i wtedy widział ich pomniejszonych i często to komentował. To się pojawia w różnych wspomnieniach. Natomiast tak, no, wracał do tego, w czym już nie mógł brać udziału. Dalej podążać przy śladami, szlakiem Witolda Gombrowicza będziemy oczywiście w przyszłym tygodniu o stałej porze, czyli w poniedziałek o 11.30. A tymczasem mamy dla Państwa gombrowiczowski konkurs do wygrania. Wspomniana już dziś srebrna kolekcjonerska moneta z wizerunkiem pisarza. Wystarczy do nas wysłać SMS pod numer 7355. 5-3-3 i odpowiedzieć na pytanie. Gdyby mieli Państwo lornetkę, przez którą widać przyszłość, to co chcieliby Państwo w niej zobaczyć? Liczymy na Państwa kreatywność, bo jak zwykle zwycięzca może być tylko jeden. 73533 to numer, a koszt SMS-a to 6,69 zł brutto. Na zgłoszenia czekamy do 11.50. Poniedziałek ja. Śladami Witolda Gombrowicza. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest Mennica Polska, producent srebrnej monety kolekcjonerskiej z Witoldem Gombrowiczem. Do 11.50, czyli jeszcze przez 15 minut. A tymczasem Pale Jay i In Your Corner na antenie Trójki. Bardzo letnio brzmiący, idealny na 30-stopniowe upały Pale Jay na antenie Trójki. Zapowiadaliśmy powrót prozy w Trójce i to się oczywiście wydarzy już za kilka chwil, bo dziś rozpoczynamy wakacyjną lekturę w Trójce pod tytułem Wiosna Zaginionych. To będzie pierwszy tom trylogii kryminalnej Anny Kańtoch. Bohaterką serii jest emerytowana policjantka Krystyna Lesińska. My przedstawimy wprawdzie tylko fragmenty książki, ale jesteśmy przekonani, że po ich wysłuchaniu nie będą Państwo mieli wyboru i sięgną Państwo po wszystkie tomy, a są trzy. W roli narratorki wystąpi Maria Severin. Thank you. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Czyta Maria Severn. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment pierwszy. Zdjęcie jest czarno-białe i lekko prześwietlone. Także twarze pięciorga młodych ludzi wyglądają na nim jak otoczone aureolami. Jakby wstępowali po schodach do nieba, a nie wsiadali do zwykłego, dalekobieżnego pociągu. Trzech chłopców i dwie dziewczyny, wszyscy w wieku od 22 do 24 lat. Uśmiechnięci, pomimo ciężkich turystycznych plecaków. To ja zrobiłam to zdjęcie. Był rok 1963. Beatlesi wydali swoją pierwszą płytę, ale my w Polsce nie mieliśmy o tym pojęcia. Słuchaliśmy wtedy jazzu, czerwono-czarnych, czasem nieco starszych, sentymentalnych przebojów. Za 2 miesiące miałam zacząć klasę maturalną. Mój brat właśnie skończył studia. Wydawali się tak bardzo dorośli tamtego dnia, gdy stojąc na peronie żartowali na temat ostatnich prawdziwych wakacji i przyszłej pracy. Czułam, że nie pasowałabym do tego towarzystwa opromienionych słońcem nad ludzi, którzy mieli przejść szlak od Polany Chochołowskiej aż po schronisko w Dolinie Roztoki. Byłam zbyt młoda, pulchna i słaba. Dlatego oni odjechali, a ja zostałam na peronie, ściskając w dłoniach aparat fotograficzny marki Zenit. Kiedy 3 tygodnie później wywołałam film, 3 osoby ze zdjęcia już nie żyły, a Romek zaginął. Wrócił jedynie Jacek. On też uśmiecha się na zdjęciu, ale inaczej niż pozostali. Nie szeroko, tylko uśmiechem, który w zależności od interpretacji może być porozumiewawczy, nerwowy albo smutny. Przez lata patrzyłam na ten uśmiech, zastanawiając się, co się za nim kryje. I wciąż nie znalazłam odpowiedzi. Może nic? A może wszystko? Schowałam zdjęcia do szuflady biurka, włożyłam buty i zdjęłam z wieszaka w przedpokoju cienki płaszcz. Wolnym krokiem poszłam w kierunku przychodni, gdzie młody, uprzejmy lekarz poinformował mnie, że jak na mój wiek jestem w całkiem niezłej kondycji. Wracałam również pieszo, nie czekając na autobus. Po drodze zatrzymałam się w centrum Nikiszowca na kawę i ciastko. Lubię tę dzielnicę, gdzie jeszcze niedawno strach było zostawić samochód na kilka minut, a teraz można tu zobaczyć japońskie wycieczki i młode pary robiące sobie sesje zdjęciowe na tle familoków z pomalowanymi na czerwono parapetami. Na skwerku Cilmanów dosiadłam się do sąsiadki. Odpoczywała na ławce, wygrzewając się w słońcu, podczas gdy Betsy, jej stara jamniczka, obwąchiwała świeżo wyrosłą trawę. Porozmawiałyśmy chwilę o tym, o czym zazwyczaj rozmawiają starzy ludzie. O wnukach, o tym, co wydarzyło się ostatnio u znajomych i że ta pogoda to już całkiem zwariowała, bo jeszcze tydzień temu przecież była zima. Wszyscy chodzili w grubych kurtkach, a teraz proszę, prawie lato. Mam na osiedlu kilka koleżanek w moim wieku, albo nawet starszych, z którymi plotkuję przy kawie. Lubię te egzotyczne dla ucha Elfridy i Hildy, a one, jak sądzę, lubią mnie, choć nie opowiedziałam im o sobie wszystkiego. Na przykład do dziś nie zdradziłam się, że pochodzę z Sosnowca. Dawne animozje pomiędzy Zagłębiem a Śląskiem na szczęście mocno już osłabły, ale niektórzy wciąż lubią pożartować sobie z Goroli. Nie przyznałam się także, co naprawdę robiłam, kiedy pracowałam w milicji, a potem w policji. Psy! Zamyśliłam się. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że Buchtowa coś mówi. Psy? Zapytałam głupio, patrząc na tłustą jamniczkę. Te, co je habią, wyjaśniła Buchtowa. Moja cera pado, że to Araby, na te ich kebaby, zamrugałam. Na Janowie istotnie zaginęło ostatnio sporo psów, ale teorii o kebabach jeszcze nie słyszałam. Po południu pojechałam na działkę, gdzie zajęłam się przekopywaniem grządek i sadzeniem frezji. A wieczorem wpadła do mnie Justyna. Teoretycznie, żeby pogadać, w praktyce zapewne po to, by sprawdzić, czy wciąż żywię się gotowymi daniami ze słoików. Moja córka niedawno skończyła 50 lat i po odchowaniu jednego dziecka i doprowadzeniu do lat nastoletnich drugiego, zwróciła część swoich opiekuńczych instynktów w stronę starzejącej się matki. Nie ma sensu z nią walczyć, dlatego gdy tylko zapowiada się z wizytą, wyrzucam słoiczki po pulpetach, bigosie i fasolce po bretońsku, choć wiem, że Justyna prawdopodobnie i tak znajdzie je w koszu. A potem będzie chodziła po moim mieszkaniu z ponurą miną, mrucząc, jak ważne jest prawidłowe żywienie w podeszłym wieku. Plotkowałeś o Adamie. Styl życia mojego syna budzi w Justynie dezaprobatę, a we mnie coś pomiędzy lekką grozą a fascynacją. Adam jest grafikiem komputerowym, pracuje w domu, żywiąc się pizzą na wynos i ma skłonność do starszych od niego kobiet, nadal często obarczonych nastoletnimi dziećmi, którym jako dobry wujek pokazuje uroki gier komputerowych. Potem rozmowa zeszła na moją wnuczkę Zuzę, która kończyła właśnie 4. rok na ASP. Wybiera się latem w góry, oznajmiła Justyna, z przyjaciółmi, żeby wędrować po Tatrach z plecakami, jak za dawnych czasów, tak powiedziała. Pójdą na zawrat. Zakręciło mi się w głowie. To mógł być przypadek. Ostatecznie mnóstwo ludzi wybiera się każdego roku w Tatry. Ale po tym, jak w marcu niespodziewanie spotkałam Jacka, pomysł tej wakacyjnej wyprawy wydawał się czymś więcej. Jakby przeszłość niespodziewanie wychyliła się zza rogu, wykrzywiła do mnie paskudną gębę. Co ty na to? Justyna patrzyła triumfująco, wiedząc, że będę musiała zaprotestować. A ja, wbrew wszystkiemu, co czułam, spróbowałam się uśmiechnąć. Niech jedzie, powiedziałam. Najwyżej zanudzą się w kolejce na Kasprowy. Nie możesz chociaż raz w życiu być poważna? To trasa, na której zniknął wujek Roman. Oczywiście Justyny nie było na świecie, kiedy zaginął mój brat. Ale i ona, i Adam rośli w cieniu tej tragedii. Sama o to zadbałam, a teraz zdarzało mi się tego żałować. Przy wnukach nie popełniłam już dawnego błędu. Zuza i Jeremi wiedzieli tylko tyle, że brat ich babci lata temu zniknął w drodze na Świnicę. Nie chcę, żeby tam szła, szepnęła Justyna, a ja powoli skinęłam głową. Też tego nie chciałam. Wiedziałam jednak, że Zuza nie da się przekonać. Była upartą dziewczyną, bardzo podobną pod tym względem i pod innymi zresztą też, do swojego ciotecznego dziadka. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Proza w Trójce powraca, a na zegarach 12 minut do godziny 12. Przypominam, że jeszcze przez chwilkę czekamy na Państwa propozycje odpowiedzi na pytanie w związku z naszym cyklem Poniedziałek ja o Witoldzie Gombrowiczu. Pytaliśmy o to, co by chcieli Państwo zobaczyć w lornetce, która pokazuje przyszłość. Nick Cave na antenie Trójki teraz to jeden z jego nowych utworów zapowiadających nadchodzącą płytę Wild God. Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed. It was rape and pillage in the retirement village, but in his mind he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Yeah. God searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. And the people on the ground cried, oh, when does it start? And the wild God says it starts with a heart, with a heart, with a heart, with a heart. And the people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild God says, well, it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild God flying in a God is swimming, and I'm an old sick God dying and crying and singing. Tony Cave and the Bad Seeds, już sobie wyobrażam ten utwór na zakończenie koncertu. Na przykład koncertu w Polsce, który przypomnijmy już w październiku w Krakowie. Wracamy do naszego konkursu związanego z cyklem o Witoldzie Gombrowiczu. Zwycięża pani Beata z Rokitnicy, która napisała, że chciałaby zobaczyć ludzi siedzących przy ogniskach i rozwój oraz zatrzymanie, które wzajemnie się nie wykluczają i nie niszczą. Bardzo dziękujemy za tą odpowiedź. I dziękujemy za udział w naszej dzisiejszej audycji, za słuchanie. Maciej Załęcki, Michał Kowarski i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko i zostawiamy Państwa w rękach Joy Division, bo dziś rocznica urodzin Iana Curtisa. Do usłyszenia, pa pa!